Ez a Harcosok Klubja a Spirit FM-en, továbbá az ATV Facebook oldalán mikrofonnál Gavra Gábor, szerkesztőtársam pedig Nagy Teodóra, mai vendégeink Puzsér Robert publicista, a Spirit FM műsorvezetője és Tolockai László, a Mi Hazánk elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Néhány mondatban elmondom a hallgatóknak, nézőknek, hogy jött létre ez a vita. A Tolockai László egy YouTube videójában jelezte, hogy Puzsér Roberttől érkezett egy kihívás a számára egy vitára, egy nyilvános vitára, és akkor jelentkeztem be mind a kettejüknél, hogy megrendeznénk ezt a vitát itt a Spirit FM-en. Puzsér Roberthez fordulok először, hogy miért kezdeményeztem, miért tartotta fontosnak ezt a vitát Tolockai Lászlóval? Hát én azt hiszem, hogy azokat a narratívákat, amelyeket megfogalmaz Magyarországon a nemzeti radikalizmus, azokat mindig és kizárólag a balliberális vélemény elit vitatja el. És ezért aztán kialakult egy olyan megmerevedett kritikai narratíva és egy olyan diskurzus, amelyet én szeretnék kimozdítani a maga tengelyéről. Mert úgy gondolom, hogy ezek a frontok, ezek befagytak. És én azt gondolom, hogy a nemzeti radikális narratívákkal szemben egy polgári konzervatív középutas narratíva épp úgy helytálló, ugyanakkor nem jelenik meg, nem nyilvánul meg a nyilvánosságban, és én a magam szerény eszközeivel ezt a narratívát próbálom megírni. Továbbá megragadom az alkalmat, hogy Tolockai Lászlónak átadjam a Demokrácia RT című könyvet, amelyben 2007 áprilisában készült beszélgetésünk olvasható. Köszönöm szépen. Tolockai Lászlónak van ehhez hozzáfűzni valója? Örülök annak, hogy ez nem valami troll hadsereg megkeresése volt, hanem tényleg Puzsér Roberttól jött a megkeresés, hiszen nem személyesen beszéltünk, hanem közvetítőkön keresztül kaptam anno ezt a felkérést. Örülök neki, mert Puzsér Robert egy megkerülhetetlen figurája a mai közéletnek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mikről fogunk ma vitatkozni, illetve beszélgetni. Térjünk is rá erre, négy témáról fogunk vitatkozni ma, vagy beszélgetni. Magyarország jótagságáról, a Mi Hazánk büntetőjoggal kapcsolatos javaslatairól, lesz egy emlékezett politikai blokk, benne a kitörés napjával kapcsolatos vitákkal, végül pedig arról beszélünk, hogy képes-e, egyáltalán szándékozik-e önálló pólussá válni a Fidesz és a, mondjuk így, hogy baloldali, balliberális tömb mellett a Mi Hazánk. Kezdjük akkor azzal, hogy nemzeti érdeke-e Magyarországnak, vagy a magyaroknak hazánk EU tagsága. A Mi Hazánk mozgalom népszavazási kezdeményezést indított el még 2020 végén Magyarország EU tagságáról. Tolockai Lászlóhoz fordulok először, és arra kérem, hogy mondja el, hogy miért tartják fontosnak azt, hogy gyakorlatilag egy nemzedéknyi időn belül másodszor a magyarok véleményt nyilvánítsanak az EU tagságról, hiszen 2003 óta már volt egy népszavazás erről. Azért, mert az Európai Unió az jelenleg egy dogma Magyarországon. Tehát úgy kezeljük az Európai Unió kérdését, mint hogyha az valamiféle kőbevésett dogma lenne, már pedig van, ahol van helye a dogmáknak, de mondjuk az Európai Unió az egészen biztosan nem az a kategória. És hát akkor, amikor megkérdezték a magyar embereket az Európai Uniós tagságról, akkor a magyar embereket félrevezették, a magyar embereknek kellő és igazán megalapozott információk nem álltak a rendelkezésükre. Ugye még emlékszünk azokra az egybites reklámokra, amikor azzal hirdették az Európai Uniós tagságot, hogy majd lesz cukrászdánk Bécsben, és majd milyen fantasztikus lesz nekünk, és hát továbbra sem változott a helyzet. Tehát még mindig azt látom, hogy ez a dogma ez még él, még mindig elhitetik az emberekkel. Tulajdonképpen egy mítoszt hitetnek el az emberekkel, hogy bármi, ami épül Magyarországon, az az Európai Uniónak köszönhető, hiszen mi magyarok semmire sem vagyunk egyébként képesek önerőből, ugye ez a dogma üzenete, és hát azt gondolom, hogy most már van kellő tapasztalatunk nekünk magyaroknak, hogy felmérjük, hogy jó nekünk ez az Európai Uniós tagság, vagy nem jó. Egyébként pont ezért megmondom őszintén, hogy bár azért egy Puzsér Roberttel való beszélgetés vagy vitához azért fel kell készülni, de sajnos nekem most erre nem volt lehetőségem egyszerűen, hiszen a polgármester hivatalba jöttem, egy költségvetési vita kellős közepén tartunk, ugye ez az az időszak, viszont mégis hoztam azért, kinyomtattam néhány adatot, itt van előttem, ez van a papíron, pontosan azért, mert mert ahogy mondtam, ez egy dogma, tehát nagyon sokszor elmondok akármilyen viták során konkrét számadatokat, hogy mennyire nem biztos, hogy jó nekünk az Európai Uniós tagság, és egyszerűen nem hiszik el az emberek, ezért nyomtattam ki, nem saját, tehát nem mi hazánkos kútfőből, hanem ez például a G7 gazdasági szaklap kutatása, illetve felmérés, a statisztikai adatok, és ezeket szeretném majd elmondani, hiszen azért a makacs tényekkel azért nehéz vitatkozni. Hát erről először is Orbán Viktort és Mészáros Lőrincet kéne meggyőzni, hogy Magyarország EU tagsága az nem nemzeti érdek. Hát én meg úgy látom, hogy ők a maguk részéről azért ezt mégiscsak nemzeti érdeknek tekintik. Egyrészt azért, mert azokról az átutalásokról nem szeretnének lemondani, amelyeknek a közbeszerzéseit a NER arisztokrácia végzi. Másrészt meg azért, mert hát kivel lehetne ilyen jól szabadság harcolni. Másrészt az Európai Unión kívüli Magyarországnak miféle értéke lenne, akár Vladimir Putyin számára, akár Erdogan számára. Szóval, hogy Magyarországnak a szerepe az Európai Unión belül értékes, az Európai Unión kívül meg hát jelentéktelen. Én így geopolitikailag úgy gondolom. A Magyarországnak az Európai Uniós tagsága annyi gazdasági előnyt jelent, hogy lehet ilyeneket mondani, meg lehet, ez nyilván lehet egy jó érvelés, egy jól hangzó ígéret vagy szlogen, hogy Magyarországot vezessük ki az Európai Unióból, mert ez nyilván összecseng a nemzeti radikális érzülettel, de sem Orbán Viktor, sem a magyar politikai elit, sem a magyar gazdasági elit, sem a magyar társadalom nem mondana le ennyi pénzről. Ez az én számomra elég nyilvánvaló. Először is őket kéne meggyőzni erről. Itt van egy nemzeti radikális állam, az ahhoz tartozó illiberális véleményelittel, az ahhoz tartozó gazdasági érdekcsoportokkal. Itt úgy látom, hogy itt ma Magyarországon senkinek nem érdeke, és igazán komolyan senki sem foglalkozik Magyarország kilépésével, vagy egy huxittal. Nem látom a realitását továbbá. Nem látok itt a régióban én olyan országot, amelyik jó példa lehetne. Tehát, hogy amelyik nem lépett be az Európai Unióba, és olyan nagyon sikeres lenne, vagy hogy arról kéne nekünk példát vennünk, vagy létezik ilyen ország. Én úgy látom, hogy minden olyan ország, amelyik nem tagja az Európai Uniónak, az az Unió felé közelít, az kérelmezi a felvételét az Unióba. Tehát itt a régiónak valamennyi olyan állama, amelyiknek nincsen lehetősége csatlakozni, az leszakad. Ukrajnáról akarunk példát venni, vagy Fehér Oroszországról akarunk példát venni, vagy melyek azok a példák, amelyek Magyarország, vagy a Mi Hazánk mozgalom szellemi képernyőjén lebegnek, mint olyan jó példák. Én nem látok ilyeneket. Svájc, Norvégia, nyilván azt mondtad, hogy a régióból nézünk országokat, de egyébként Szerbiát mondjuk gazdaság értelemben nem venném ide, de mondjuk az oltás, vagy a vakcina, vagy a koronavírussal szembeni harc ügyében például jóval megelőzik Magyarországot, meg az Európai Uniós átlagot, és azt hiszem, hogy egyedül a brittek előzték meg az átoltottság szempontjában mondjuk a szerbeket. Tehát ez sok minden, nagyon sok minden el összefügg az Európai Unió. Nekem pont az a bajom egyébként, hogy ez most már inkább egy politikai jellegű birodalom építés, és nem egy gazdasági szövetség. Tehát azért szerintem kezdjük az alapoknál, ugyanis azért sántít az érvelésed, mert valóban, hogyha ránézünk a régióra, akkor azt látjuk, hogy hát ugye mindenki oda igyekszik az Európai Unióba, vagy már ott van benn. Na de ennek az az oka, hogy a 90-es évekig ugye vissza kell mennünk. Tehát hogyha a fundamentumot nem nézzük meg, az alapokat nem nézzük meg, akkor csak a felszínt kapargatjuk, annak pedig semmi értelme. Én mindig azt szoktam mondani, hogy csak az politizáljon ma jelenleg Magyarországon, aki nem a státuszkót, nem a fennálló rendet akarja elfogadni, hanem azért politizál, mert szeretne valami igazi változást hozni. Én magam részéről a napi 8 órás polgármesteri munkám mellett azért foglalkozom még pártpolitikával, országos politikával, mert én szeretném megváltoztatni ezt a státuszkót, és ugye visszatérve a 90-es évekhez, hát hogyha mondjuk megnézzük, hogy mi történt mondjuk jelesül Szlovákiában, és mi történt Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy minden ugyanaz zajlott le. Egy olyan brutális rabló privatizáció, amit ugye akkor 18-20 évesen a MIÉP politikusaként már ugyanígy kritizáltam, mint most, tehát ezt nem most találom ki, csak sajnos nem jutottam még oda, nem kerültem még kormány közelébe, hogy ezt meg tudjam akadályozni. De a 90-es években kellett volna azt megakadályozni, hogy a nemzetgazdaságot megszüntették, felszámolták, esélyt sem adtak arra, hogy legyen egy magyar nemzetgazdaság, a rabló privatizáció széthortak mindent. Ugyanígy Szlovákiában, ugye közben még föl is robbantottak sok mindenkit, ugyanez zajlott Szlovákiában, Magyarországon, a környező országokban, államokban. Azért vannak ráutalva ezek az államok az Európai Unióra, mert az olyan most jelenleg, mint egy lélegeztetőgép gazdasági értelemben. Egyébként pedig maradva a fundamentumoknál, én nem azt mondom, hogy nincs az európai országok között szükség egy gazdasági szövetségre, együttműködésre, hiszen van egy globalizáció, tehát mondjuk Kína, az Egyesült Államok között, én is azt mondom, hogy kell, de jelenleg az Európai Unió az miről szól? Tehát az egy birodalom, egy olyan birodalom, aminek inkább politikai követelései vannak, most már egyre kevésbé gazdasági, de mondtad a számokat az előbb, mondtam, hogy én meg csak ezért nyomtattam ki ezt a cikket, tehát nem saját kutatás, ez nem a mi hazánk számai. Ugye nézzük a bruttó nemzeti termék arányában az uniós tagság díját. Ugye ez egy elég sokkoló ábra, ugyanis ebből kiderül, hogy Magyarországot néhány ország előzi csak meg. Tehát, hogyha a bruttó nemzeti termékhez viszonyítjuk azt, hogy mennyit fizetünk be az Európai Unióba, akkor minket tulajdonképpen csak Luxemburg, Észtország, Bulgária, Málta és Horvátország előz meg. Ami azért elég kemény. Tehát jóval többen vannak mögöttünk, mint akik előttünk. És hogyha megnézzük utána, végigpörgetjük ezeket az ábrákat, és megnézzük a végén, hogy az előnyök és a hátrányok esetében, és az már nettó számok esetében ki hogy jár az Európai Uniós tagságon, akkor azt látjuk, hogy az első hét állam Luxemburg, Írország, Belgium, Hollandia, Málta, Ausztria, Dánia, Svédország, tehát kizárólag nyugat-európai államok, akik az előny-hátrány nettó haszonélvezői. Magyarország az hát inkább a közép, illetve a hátsó részben szerepel Lettországgal együtt, például ugye a leghátul Bulgária, Görögország kullog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan egyértelmű, hogy mi befizetőként, illetve előny élvezés szempontjából nagyon jól állnánk, de ugye ami ennél szerintem sokkal, sokkal többet mondó számadat, 2018-ban az itt működő külföldi cégek által a tulajdonosoknak hazautalt osztalék 11 milliárd dollár tett ki. Ugye ezt a tavalyi esztendőben a győri Audi ezt jól fölpörgett, ez egy 18-as adat. Ugye tavaly, hogyha megnézzük, akkor a győri Audi cégből a tulajdonosok közel 700 milliárd forintnyi osztalék hazautalására döntöttek. Úgy egyébként, tehát úgy viszik ki a profitot irgalmatlan nagy mennyiségben, hogy közben befelé alig érkezik Magyarországra pénz, és eközben pedig akár az Orbán kormány, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a balliberális kormányok, nagyon komoly milliárdokkal, mindjárt megnézem, mert azt is kinyomtattam, 36 milliárd forinttal dotálták az Audit. Tehát, hogyha mindezt így összeteszem, és azért hoztam el ezeket a számadatokat, hogy az elején ezt mondtam, a G7 összesítését, hogy ebből lássuk, ugye ezekkel nagyon nehéz vitatkozni, hogy azzal a mítosszal le kell számolnunk, hogy az Európai Unió tart el minket, és mi életképtelenek lennénk az Európai Unió nélkül. Azt mondja mi hazánk, és befejeztem, azt mondja mi hazánk, hogy nem azonnal akarunk mi sem kilépni az Európai Unióból. Tudjuk, tisztában vagyunk azzal, nyilván közgazdászokkal egyeztetünk, tudjuk azt, hogy jelenleg Magyarország életképtelen lenne, hogyha most azonnal hirtelen, vagy holnap kilépnénk az Európai Unióból gazdasági értelemben, de ennek az az oka, hogy az előbb megfogalmaztam, hogy a 90-es években hagytuk a rabló privatizációt, illetve nem én már akkor is az ellen szólaltam fel, ezért vagyunk most életképtelenek. Mi azt mondjuk, hogy valamikor ennek az évtizednek a végéig kell elhagyni az Európai Uniót, annál is inkább, mert addigra gyakorlatilag nettó befizetőkké válunk. Egy gondolatot csak igyekszem nem túl sokszor bele beszélni a vitába, viszont azért azt hozzá kell ehhez tenni, hogy az elmúlt 7 éves költségvetési ciklusban csak a kohéziós alapból azért Magyarország 23 milliárd eurót kapott, ami ugye mai árfolyamon számolva 8000 milliárd forint, tehát azért ez is benne van a mérlegben. A másik pedig az, hogy ugye amit említett a nyugat-európai multikra is most leegyszerűsítve, akkor nézzük ezt az Audi kérdést, ugye valóban rengeteg profitot visznek ki ezek a cégek, ugyanakkor közben pedig itt azért munkát adnak magyaroknak közben. Ugye ez egy és ugye, hogy a tőkének az áramlását megkönnyíti az Európai Unió, mint olyan, az abban nem biztos, hogy a Győr környéki magyaroknak hátrányuk származik. Hát ugye ez nem változtat azokon a tényeken, amikről én az előbb beszéltem. Tehát hogy nyilván itt a nettó előny és a nettó hátrányt kell ugye egymás mellé tenni. Nem én, hanem a G7 gazdasági szakemberei ezt megtették. Ugye ebből elég világosan látszik, hogy messze nem olyan fényes ez a helyzet, mint ahogy azt nekünk az Európai Unió dogmája kapcsán ugye elmondják, hogy ezt a mítoszt felépítik, és a mai napig egyébként életben tartják. És a Fideszre visszatér, amit az előbb említettél. A Fidesz ugyanígy csak a felszínt kapargatja, amikor ugye a szabadságharcról beszélt. Tehát a fundamentumhoz soha nem nyúl hozzá a Fidesz. Nyilván részben egyébként azért, amit te is mondtál, mert egyébként ők is nagyon jól megélnek ebből, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a magyar emberek milliói azok nem jártak annyira jól az Európai Uniós tagsággal, mint amennyire azt mondták, de eddig csak a gazdasági vonatkozásokról beszéltünk, és én azért már szeretnék az LMBTQ meg satöbbi lobbiról is beszélni egy picit, mert ugye ez az a fajta politikai követelés, ami szerintem még annál is nagyobb baj, mint a gazdasági alapok, de nem akarom, hogy csak én beszéljek. Igen, de ez a kulturális térből érkezik, tehát az Európai Unió... Bocsáss meg, az Európai Bizottság az a politikai tér. Igen, de én nem látom azt, hogy az Európai Uniónak a intézményrendszere Magyarországra rákényszerítene LMBTQI politikát, vagy LMBTQ, vagy mondjuk kisebbségi jogokat kényszerítene ki, és így sérteni a magyarok szuverenitását. Tehát, hogy ilyet még Orbán Viktortól sem hallottam eddig. Pedig ez így van. Nos, én azt gondolom, hogy az Európai Unióval kapcsolatban a súlyos probléma, hogy két álláspont áll egymással szemben, a teljes kritikátlanság, ugye a balliberális véleményelitnek a teljes kritikátlansága, mert bármiféle probléma az Európai Unióval, az ugye Orbán Viktor melletti érvelés, legalábbis az ő nézőpontjukból. Hát Orbán Viktorral szemben az Európai Unió áll, és amíg Orbán Viktort mértéktelenül démonizálni kell, addig az Európai Uniót meg mértéktelenül idealizálni kell az ő nézeteik szerint. És ezzel szemben pedig nem egy tényleges, reális, érdemleges kritika áll, hanem a trollfésznek a ravaszdi szabadságharca, amivel ő politikai krediteket hajt fel, miközben az Európai Unió által kiutalt pénzeket meg hát felszivattyúzza. És én meg úgy gondolom, hogy ezzel szemben meg kéne, hogy fogalmazódjon egy érdemi, konstruktív kritika az Európai Unióval kapcsolatban. Az Európai Uniónak a tényleges funkciója az a lokális érdekek globális védelme volna. És ez az a funkció, amit az Európai Unió nem lát el. Mert túl bürokratizált, mert tehetetlen hatalmas test, egy hatalmas vízfejjel, amely képtelen arra, hogy hatékonyan érvényesítse az európaiak érdekeit is. És nem kizárólag ez az oka ennek a működésképtelenségnek, ennek a hatékonytalanságnak, hanem a neoliberális status quo. Ennek a szuperállamnak, az Európai Uniónak, ennek nem így kéne működnie. Ennek a szuperállamnak, ennek, ahogyan van egy jobboldali szuverenista kritikája, amit Orbán Viktor előad, ugyanúgy van egy baloldali kritikája, ami pedig a lobbiknak a térhódításával szemben fogalmazódik meg, és ez a baloldali kritikája az Európai Uniónak Magyarországon egyszerűen nem létezik. Nincsen képviselve semmilyen módon, mert Magyarországon nem is nagyon zajlik értékek mentén vita, hanem mindig érdekek mentén zajlik vita, és sajnos itt a közérdek sérül. Az Európai Uniónak az Európai Uniót uraló neoliberális status quo az minden olyan esetben, és nap mint nap előfordulnak, jobbformán óráról órára előfordulnak olyan szituációk, amikor a közérdek szembe kerül a tőke érdekkel. És a neoliberális status quo az diktálja, hogy ilyenkor a közérdek rovására, a tőke érdek mentén kell az Európai Uniónak intézkednie és állást foglalnia. Ezekkel a lobbikkal szemben, ezeket a lobbikat, amelyek túszulejtették az Európai Uniót, ezeket kéne letörni. annak érdekében, hogy az Európai Unió képes legyen az európai polgároknak szociális jogokat biztosítani, munkavállalói jogokat biztosítani, zöld infrastruktúrát fejleszteni, tehát belépni a 21. századba, és szakítani a neoliberális doktrínával, mert ez a neoliberális doktrína az, amely tulajdonképpen megfosztja az unió állampolgárait a szuverenitásuktól. Az Európai Unióban sajnos a multinacionális tőke a szuverén, és nem pedig az állampolgárok. Nagyon köszönöm. Véget ért az első része a Spirit FM a Harcosok Klubjának. Nagyon rövid szület után jövünk vissza. Folytatjuk a Harcosok Klubját a Spirit FM-en. Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodor, a mai vendégeink Puzsér Robert publicista, a Spirit FM műsorvezetője és Toroszkai László, a Mi Hazánk elnöke. A műsor első felében a Magyarország-Európai Uniós tagságára beszéltünk, most egy ezzel összefüggő kérdéskör következik. Méghozzá halálbüntetés, szibériai bérraptartás, kémiai kasztrálás, hogyan lépjen fel a társadalmak köztörvényes bűnelkövetőkkel szemben, hogy ezzel kapcsolatban, ha lehet mondani, ezzel kapcsolatban is a Mi Hazánknak meglehetősen markáns, sarkos álláspontja van, akkor a Mi Hazánk mozgalom halálbüntetésről, szibériai bérraptartásról, vagy éppen kémiai kasztrálásról beszél, akkor ez az első kérdés, hogy ez mennyire gondolja komolyan, vagy ahogy Puzsér Robertet idézzem, mennyire trollkodás ez? Mert ugye ennek a gyakorlati megvalósítását gyakorlatilag előfeltételezi a műsoruk első részében elhangzott kilépés az Európai Unióból, aminek meg most rövid távon nem nagyon látszik realitása. Mennyire gondolják ezt komolyan? Teljesen komolyan gondoljuk, a Viradat program, amin dolgozunk, hogy az írásban is elérhető legyen, egyelőre a YouTube csatornámon van belőle egy előzetes, azért egy több mint 200 ezer ember megnézte, és egyébként elég jók a visszajelzések, az pontosan azt készíti elő, hogy Magyarország végre egy szuverén, független állam lehessen, és mi döntsünk ezekről a kérdésekről, tehát ne Brüsszelből mondják meg, hogy kötelező az LMBTQ propaganda, ugye még itt visszautalva arra, amit az előbb a Robi mondott, hogy nem akarja ránk erőltetni az Európai Uniót, dehogy is nem, az Európai Bizottság ránk akarja erőltetni, tehát sőt, konkrétan zsarolja a tagállamokat azzal, hogy itt nagyon a jogállamiság irányába ment el Magyarországon a közérdeklődés, hiszen nyilvánvalóan láthatóan a Fidesz rendszeresen egyébként meg is sérti a jogállamiságot Magyarországon, nem mint egyébként Gyurcsány, aki szemkilövető volt, nem sértette volna meg a jogállamiságot, de ebben most nem menjünk bele, hanem nyilvánvalóan az Európai Unió ránk akarja kényszeríteni ezeket, például az LMBTQ és az egyéb politikai doktrináit, például ugyanígy a halálbüntetéssel kapcsolatban is. Az egy ilyen kötelező jellegű, kötelező érvényű dolog, hogy a halálbüntetésről szinte még vitatkozni is alig lehet, nemhogy az fölmerüljön, hogy valaki újra bevezessett. Gyakorlatilag mindig is volt az emberiség történetében azért halálbüntetés, tehát sokkal többet volt, és jelenleg is azért a világ ugye megoszlik nagyjából fele-fele arányban. Valahol van halálbüntetés, valahol nincs halálbüntetés. Ugye itt megint a szigorú statisztikai adatokra, számadatokra szeretnék hagyatkozni. A Pepperdine Egyetem, ugye ez egy amerikai egyetem, az elmúlt évtizedek statisztikai adatait vizsgálva azt látta, hogy igenis van összefüggés a halálos ítéletek, a végrehajtott, sőt tovább megyek, a végrehajtott, tehát a kivégzések számaránya, illetve az elkövetett nagyon súlyos bűncselekmények, életellenes gyilkosság, stb. Bűncselekmények között, tehát igenis van visszatartó ereje, van elrettentő ereje a halálbüntetésnek. Ugye több célja van, az egyik az nyilván az elrettentő erő, vagy akár az előbb ön által említett szibériai bérraptartás, vagy akár a kémiai kasztrálás, nyilván ezeknek az elrettentő szándéka az elsődleges a mi részünkről, tehát mi azt szeretnénk, hogy ne történjenek ilyen súlyos bűncselekmények, és hát azt mutatják a statisztika adatok, hogy igenis van ennek visszatartó ereje, de hát azért még mielőtt belemennénk és kifejtenénk, vitatkoznánk róla, azért nézzük az erkölcsi alapokat. Tehát számomra azért az nagyon fontos, hogy a morális szempontból, hogyha megnézzük, megvizsgáljuk, akkor jelenleg úgy tűnik, hogyha ellenezzük a halálbüntetést, hogy a gyilkos élete az értékesebb, mint az áldozaté. Tehát ő elveheti másnak az életét, egy gyilkos, egy bűnöző, a társadalom az nem veheti el az ő életét. Tehát az ő élete értékesebb. Nem igazán látom egyébként az indokokat, hogy mi indokolja azt, hogy a halálbüntetést ennyire el kell vetni. Ugye főindokként azt szokták mondani, hogy mi van, ha ártatlant kivégeznek. Az Egyesült Államokban látjuk azt, hogy azért kivégzés előtt akár 15 vagy 20 évig várakozik valaki a kivégzésre, és hát van ennél szerintem egy sokkal fontosabb szempont az, hogy ma már már a DNS és minden egyéb modern nyomozati eszköz mellett ma már azért jóval kisebb annak a valószínűsége, hogy valakit egy nagyon súlyos ügy miatt kivégeznek ártatlanul, mint korábban. Hát kezdeném azzal, hogy én nem vallom a tálió elvet. Tehát én nem vallom azt, hogy szemet szemért, fogat fogért. Nem gondolom azt, hogy az ószövetség erkölcse az magasabb rendű lenne, mint az új szövetség erkölcse. Ez a tálió elvhez való visszatérés, ez tulajdonképpen az ókor erkölcséhez, vagy az ószövetség erkölcséhez való visszatérés. Ugye az ószövetség az nagyfokú igazságérzetet hordoz. Az új szövetség meg egy nagyfokú irgalomérzetet hordoz. És én azt hiszem, hogy ilyen értelemben az új szövetség erkölcse meghaladja az ószövetségét, és azt gondolom, hogy nem érdemes az új szövetségből visszatévejegni az ószövetséghez. De ez az én személyes, morális értékvállalásom. Tehát én ezt nem várom senkitől, hogy ezt fogadja el. Próbálok racionális érveket felhozni amellett, hogy a halálbüntetés az ne legyen legális. Először is, és a legfőbb érvem, hogy a halálbüntetés bestializálja az elkövetőt. Nem elrettenti. Éppen ellenkezőleg. Ez egy olyan elkövetőnek, aki a halállal néz szembe, és mondjuk már túl van egy emberölésen, vagy túl van egy gyilkosságon, vagy több gyilkosságon, nincs vesztenivalója. És az ilyen bűnelkövetőket mindig rettenetesen nehéz elfogni. Az ilyen elkövetők az utolsó töltényig, az utolsó lélegzetvételükig, az utolsó csepp vérükig ellenállnak, és ez konkrétan emberéletekbe kerül. Egy ilyen szituáció. Ugye, nyilván egy bankot ki lehet rabolni úgy, ahogyan a viszkis rabló tette, meg ki lehet rabolni úgy, ahogy a móri mészárosok tették. Azt gondolom, hogy ez azért nem mindegy, és persze egyetértünk abban, nem is kell szóba se hozni, hogy bankot rabolni bűn. Jobb nem bankot rabolni, mint bankot rabolni. De azért látjuk a különbséget, azért rálátunk arra, hogy mi a különbség a között, ami Móron történt, meg azt, amit a között, amit a viszkis rendezett. És egyébként most lehet itt DNS vizsgálatra hivatkozni, meg lehet itt a modern nyomozati módszerekre hivatkozni, de hát Kaiser Ede személye igazolja azt, hogy milyen nagyon könnyen lecsap az igazságszolgáltatás valakire, akinek a karaktere alkalmas arra, hogy az adott bűncselekményt rá lehessen húzni. És hát, ha Magyarországon lenne halálbüntetés, az ilyen Kaiser Edék nagyon könnyen a villamosszékben végeznék ártatlanul. És persze lehet, hogy Kaiser Edének voltak Pityaner bűncselekményei, de nem volt gyilkos. És továbbá meg hát arról van szó, hogy itt a 20. században, hogy a 20. század széltében hosszában volt halálbüntetés engedve Magyarországon. És kiket ítéltek halálra? Tehát azért végignézhettük Nagy Imrének a halálra ítélését és a kivégzését. Itt a politikai leszámolásoknak a tömege zajlott itt, a Kárpát-medencében, visszaélve a halálbüntetéssel, mint joggal. Biztos, hogy újra meg akarjuk nyitni ezt a lehetőséget? Mert ahol halálbüntetés van, és ahol ez mindez törvényes, ott ez bizony potenciálisan benne van, ott ez a lehetőség igenis benne van a halálbüntetésben, hogy politikai leszámolásokra fogják használni, és hát már használták is politikai leszámolásokra, nem egyszer és nem kétszer a 20. század folyamán. Ez diktatúrákra igaz, de jelenleg azért bármennyire is szeretnék, ugye nincsen diktatúra Magyarországon. Egyébként hozzáteszem, még a Gyurcsány rezsim alatt sem volt igazán diktatúra. Az nyilvánvalóan egy jogsértő, folyamatosan jogot sárba tipró kormányzat volt, mint ahogy egyébként a jogállamisága visszaél a jelenlegi Fidesz kormányzat is, de ez még azért messze van a diktatúrától, mondjuk az általad említett 50-es évektől. Tehát nyilván, ha viszont bekövetkezik egy olyan diktatúra, akkor viszont nyugodtan hozhatják halálbüntetés politikai leszámolásokra, független attól, hogy mi most itt mit akarunk egy jogállami kereteken belüli halálbüntetéssel, tehát én nem vinném el ebbe az irányba. Viszont azért hagyd tegyek hozzá annyit, hogy amit ugye az előbb mondtál, az ott sántít, hogy ugye mindenre elszánt és veszélyes gyakorlatilag a társadalomra az a bűnelkövető gyilkos, aki tudja, hogy esetleg halálra fogják ítélni, és aki életfogytiglant kap, az nem veszélyes. Hát pontosan, aki tényleges életfogytiglant kap, ugye elég nagy baj, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben a tényleges életfogytiglan sem számított sokszor valóban halálig tartó életfogytiglannak, vagy az életfogytiglan nem számított annak, de aki mondjuk tényleges életfogytiglani börtönbüntetés kap, az ugyanúgy életveszélyes a börtönőrökre nézve, most a raptársakról már nem is beszél, a piti bűnözőkről, egy Kaiser Edéről nem is beszél, akikre szintén rendkívül veszélyes, hiszen neki aztán nincsen veszteni valója, és ott törül meg igazán a börtönben. Tehát ebből a szempontból, amit az előbb mondtál, érv rendszert, szerintem pont a jelenlegi rendszer egyébként sokkal veszélyesebb, de szerintem ugye sokat beszéltünk most a halálbüntetésről, meg a morális alapokról, bár ugye a Spirit FM stúdiójában vagyunk, ugye azért annyit hagyd tegyek hozzá, ugye mondtad, hogy az Ószövetség és az Újszövetség, hogy azért a keresztény társadalmakban általában volt halálbüntetés, és nem csak az ókorban volt halálbüntetés, de tényleg ez most nagyon messzire megy, és szerintem nem is nekünk kell ezt megvitatni. A szibériai béraptartásra még ugye nem válaszoltam, vagy akár a kémiai kasztrációra. Talán a kémiai kasztrációt kell a legkevésbé egyébként indokolnom. Nagyon szívesen kifejtem azt is, hogy mi erről a véleményem. Egyébként ez egy nagyon visszafogott és szinte liberális követelés a mi részünkről, és én személy szerint a kémiai kasztráció a pedofilok számára, tehát én ennél sokkal súlyosabb büntetést szeretnék a pedofilok számára. Egyenlőre az elnökségünk, pártunk véleménye az, hogy a kémiai kasztráció az, ami beilleszhető a jogrendünkbe, van erre egyébként számos példa ugye a nagyvilágban. Én ennél, tehát én nem vagyok ennyire megengedő a pedofilokkal szemben, de most ebben megint nem, mivel talán szibériai béraptartás, arra szokták leginkább azt gondolni, amit az előbb felvetett, hogy komolyan gondoljuk-e, vagy ez csak valamiféle bluff, vagy politikai marketing. Nem, én ezt is teljesen komolyan gondolom. Tehát ezt olyannyira komolyan gondolom, hogy abban a pillanatban, ahogy mondjuk a jövő évi választásokon mi parlamenti frakcióval rendelkező pártá válunk, ugye volt az orosz nagykövetség Ásotthalmon nálunk néhány évvel ezelőtt, amikor a Gagarin utcát felújítottuk, és például akkor eljöttek, ugye sokat gondolkodtam, aztán úgy döntöttem, hogy Gagarin nem politikus volt, tehát nem neveztük át, az összes kommunista utcát egyébként átneveztük Ásotthalmon, volt Felszabadulás utca, most Királyhalmi utca, stb. És akkor volt egy ilyen beszélgetésem a nagykövetség vezetőivel. Abban a pillanatban, ahogy a magyar nép úgy dönt, hogy van létjogosultság a Mi Hazánk mozgalomnak, és parlamenti frakcióval rendelkező párt leszünk, és mondjuk frakcióvezető leszek, abban a pillanatban fölveszem a kapcsolatot újra az orosz nagykövetséggel, hogy erről beszéljünk. Tehát ezt nagyon is komolyan gondolom, és pontosan azért, amiről az előbb beszéltünk, az elrettentő erő. Tessék? Hogy reagáltak ők erre a felvetésre? Tehát hogy reagáltak az oroszok, amikor ezt így konkrétan nem kérdeztem még meg tőlük. Nyilván érintőlegesen sok mindenről beszéltünk. Talán nem vagyok felhatalmazva arról, hogy azt most elmondjam, hiszen az a Gagarin utca átadójáról szólt az a néhány évvel ezelőtti találkozás, akkor egyébként még a Jobbik alelnöke voltam. Viszont én azért gondolom ezt teljesen komolyan. Függetlenül attól egyébként, hogyha Oroszország nemet mondaná rá, egyébként szerintem nem fog nemet mondani, de hogyha Oroszország erre nemet mondana, nagyon sok ötletem van még a világon, hogy hova lehetne béraptartás keretében, nyilván államközi szerződés keretében elvinni bizonyos bűnelkövetőket. Nyilván nem az összes rabról van szó, de példát kell statuálni. Tehát az én szilárd meggyőződésem, ez mondjuk átevezne a magyar cigány együttélés vagy együttnemélés kérdésére is, hogy szilárd meggyőződés, hogy azokat a bűnözőket például a különböző cigánytelepeken, akik arra nevelik, arra inspirálják a cigány gyerekeket, hogy legyen bűnöző belőle, mert az a menő. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy gyakorlatilag olyan videó felvételeket készítenek a börtönben, és aztán utána föltöltik a világhálóra, ami azt mutatja, hogy a világ legjobb dolga bent lenne a börtönbe, nagyon menő vagy, sőt, akkor leszel igazi férfi, hogyha megjártod a börtön. Messze nem etnikai kérdés, tehát ez azért... De hogyha az arányokat nézzük, akkor etnikai kérdés. Tehát, hogy a legfontosabb az, de még egyszer mondom, tehát nem azt mondtuk, hogy csak cigány bűnelkövetőket, még akkor is, hogyha a cigánytelepen egyébként ezzel hergelték ellenünk a cigányságot, de egyébként nem ezt mondtuk, tehát azt mondtuk, hogy bizonyos bűnelkövetőket, etnikumtól egyébként függetlenül, de az attól még igaz, hogy a cigánytelepeken jóval nagyobb a bűnelkövetők aránya, de most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ezt akarjuk megszüntetni. Azt, hogy példaként, egyfajta modellként állítsák például a gyerekek, főleg cigány gyerekek elé, azt, hogyha megjárod a börtönt, akkor leszel igazán férfi. Aki hazajön Szibériából, az biztos, hogy ezt nem fogja tenni. Az nem fog azzal dicsekedni, hogy milyen volt mondjuk a Fekete Delfinben. Hát ez a régi neoliberális blöff. Ezúttal egy ilyen kamurendpárti marketinggel előadva. Ez megint egy újabb állami feladatnak a leépítése. Az állam leépítése. És kiszervezése a most ezúttal Oroszországnak. És már ki lett próbálva a dolog. Ez teljes csőd. A helyzet az, hogy nincs olcsó neoliberális megoldás. Ez, én értem, hogy ez egy populista marketing ígéretnek jól hangzik, hogy itt vannak ezek a fegyencek, akik jelenleg nagyon sok pénzbe kerülnek a költségvetésnek, ahelyett, hogy inkább pénzt kapnánk, és a költségvetésbe pénz áramlana be, internáljuk őket Szibériába, és Oroszország ezért pénzt fizet nekünk. Mennyire jó üzlet. És tudod, azt gondolni, hogy ennek a következményei, azok majd nem fognak visszaszállni Magyarországra. Hogy azok a fegyencek, akik kilettek toloncolva a Szibériába, azok majd soha nem térnek vissza. És majd Oroszországot majd biztos érdekli, hogy majd visszatérnek-e, vagy sem. Egyáltalán ezeknek az embereknek így elengedni a sorsát. Így azt mondani, hogy ezek az emberek nem kellenek nekünk, ezeket kitaszítjuk a magyar társadalomból, és akkor ezzel a problémát így meg is oldottuk. Pusztán azért, mert ezt kiszerveztük a piacnak. Én meg úgy gondolom, hogy ez ki lett próbálva. Szóval ki lett próbálva. Magánbörtönökben, az Egyesült Államokban tömegével vannak magánbörtönök, és magánbörtönökben fegyencek, és az a tapasztalat, hogy az igazán veszélyes bűnözőket nem lehet magánbörtönbe zárni, mert egy magánbörtön is úgy működik, ahogyan az összes magáncég, hogy igazából profitot kell termelnie. Ez a funkciója. Tehát igazán nem biztonságos. Mert annyi pénzt nem költenek el arra, hogy ne szökjenek el, hanem ők úgy kalkulálnak, hogy hát egy bizonyos mértéknél, a bizonyos tartható mértéknél többen ne szökjenek el, mert az már nem fizetődik ki a magánbörtönnek. Hát én is azt hiszem, hogy Szibéria is ki lett próbálva. Pont úgy, mint a magánbörtönök Amerikában. Hát Oroszországban évszázadok óta Szibériába internálják a bűnözőket. És mi a benyomásunk Oroszországról? Hogy az egy olyan biztonságos hely, hogy az ottani bűnözést tesz megoldotta? Az, hogy Szibériába internálják a bűnözőket? Amerikában is ki lett próbálva, totális csőd. Tudomásul kéne venni, hogy nincs olcsó neoliberális megoldás. Ez egy állami feladat, és az államnak kell végrehajtania, és az államnak kell fölvállalni az ehhez tartozó felelősséget. Tudjuk, hogy mi a visszatartó erő. Tudjuk, hogy nem a szibériai internálás a visszatartó erő. Tudjuk, hogy nem a halálbüntetés a visszatartó erő. Ez kriminológiailag igazolva van. A visszatartó erő az az, hogyha egy bűnözőt nagyon jó eséllyel elkapnak. Ehhez pedig olyan rendőrség kell. Olyan hatékonyság kell. És ez nyilvánvalóan pénzbe kerül. És ez nyilvánvalóan nem egy vonzó ígéret a választóknak, hogy több pénzt fogunk elkölteni a rendőrségre, meg több pénzt fogunk elkölteni a bűnöldözésre. Az emberek azt szeretnék, hogyha ők kapnák a pénzt. És azokra szavaznak szívesen, akik azt mondják, hogy pénzt fogunk spórolni a gazember bűnözőkön, a gazember bűnözőknek a megbüntetésén. Én úgy gondolom, hogy ezek iránt, az emberek iránt a társadalmaknak felelősségük van. Én úgy gondolom, hogy normális, élhető börtönviszonyokra van szükség ahhoz, hogy ezek az emberek visszaintegrálhatóak legyenek a társadalomba, hogy szakmát lehessen adni a kezükbe, hogy ne a bűn egyetemei, meg főiskolái, ne a bűnözésnek a továbbképző intézményei legyenek a börtönök, hanem az integrációnak, a társadalomba való visszatalálásnak a lehetőségét, a képességét hordozzák. Én úgy gondolom, hogy ezek az intézmények, ezek a mi közös érdekeink, a mi közös biztonságunkat szolgálják. Az olcsó filléres neoliberális megoldás, hogy ezekről az emberekről levesszük a kezünket, annak az externáliái vissza fognak szállni a magyar társadalomra. Óhatatlanul. Hát az volt a neoliberális érvelés és elképzelés, amit most fölvázoltál. Tehát az igazi neoliberális, ugye annak idején még az SZDSZ, ugye ilyen Kunce Gáborok, meg ilyen belügyminiszterek is voltak Magyarországon, akik azt mondták, hogy hát van olyan, hogy megélhetési bűnözés, meg hát azt el kell fogadnunk, hogy szegénység van, akkor ugye ki kell rabolni mondjuk a 86 éves nénit Borsod megyében, el kell venni a nyugdíját, mert hát ugye ők így szocializálódtak, és hát ugye szegénység van. De, és egyébként egy nagyon naív elképzelés, nagyon szép, kicsit idealista vagy, pedig ezt nem is gondoltam volna, de hát gondolj bele mondjuk abba, mit tudom én, annak a migránsnak, mondjuk szomáliai migránsnak a helyzetébe, aki most oda kerül Svédországba, vagy mondjuk Norvégiába, és elkövet egy súlyos bűncselekményt, mondjuk kifoszt, megöl egy svéd vagy egy norvég nyugdíjast, és utána beteszik ezekbe az általad felvázolt, fantasztikus, gyakorlatilag Magyarországon, a mi régiónkban hotelnek számító börtönökbe, hogy ő attól majd meg fog térni. Hát ez egy borzasztóan téves, neoliberális és naív elképzelés. Én nem így gondolkodom, tehát azért ugye azt is hozzá kell tenni, hogy kiket küldenénk mondjuk Szibériába, például ugye ezeket a nagyon súlyos, visszaeső, erőszakos bűnözőket, akik már javíthatatlanok, akik már kezelhetetlenek, vagy mondjuk a politikus bűnözőket például, akik szintén javíthatatlanok, szintén kezelhetetlenek. Nem hiszem, hogy azért túl sok magyar ember zokogna ezeknek az embereknek a társadalomból való kivonása miatt, vagy a példastatuálás miatt, de az általad felvázoltakra azért annyit hagy reagáljak, hogy én viszont nem értek ezzel egyet, és én azt gondolom, hogy már ott gyermekkorban el kell kezdeni a nevelést, és akkor nem válik valaki bűnözővé, ugyanis arról beszéltél, hogy mit kezdünk egy már bűnözővé vált emberrel. Tehát az, hogy mondjuk mindenhol legyen térfigyelő kamera rendszer, ugye fantasztikus, mert ugye az előbb azt mondtad, hogy az a visszatartó erő, hogyha tudja, hogy le fog bukni. Tehát kamerázzunk be mindent. Ez a helyes út, én nem gondolom, mert például nekünk már nem lesz privát szférán, mondjuk nekünk amúgy sincs, de mi ezt választottuk, ezt az utat. Az átlag ember az nem választja. Szeretné élni a magánéletét, amit a jelenlegi világ ugye ettől megfosztja, hiszen most már mindenről tudnak, benne vannak a magánéletünkben, folyamatosan ellenőriznek minket. Én ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy igenis legyen az embereknek annyi szabadsága, hogy élhessék a saját privát magánéletüket, és a bűnözőket kell kivonni, és lehetőség szerint már gyermekkorban meg kell akadályozni, hogy bűnözővé váljon. Amit én mondok, a példastatuálás, az például azoknak a gyerekek, azon gyermekek számára rendkívül fontos, akik egyébként olyan környezetből származnak, például a cigánytelepeken nagyon sok ilyen van, még akkor is, hogyha elsősorban nem etnikai kérdés, hogy ezt az előbb említette, de ott azért ez nagyon is jelen van, hogy már gyermekkorban azt lássák, hogy nem menő dolog. Nem attól leszel férfi, hogy megjártad a börtönt. Az egy nagyon-nagyon rossz dolog, szégyelni való dolog. Meg kell nézni, hogy mi az a fekete delfin Oroszországban. Azzal nem fognak dicsekedni. Én tudom, hogy a neoliberalizmus az egy szitok szó. De azért ennek jelentése is van. A skandináv út az nem neoliberális. Lehet utálni a skandinávokat egy csomó mindenért, és kb. Vélelmezem is érteni, hogy mi mindenért utálja őket a mi hazánk, de ne a neoliberalizmusukért, mert nem neoliberálisak. Egy csomó pénzt elköltenek a börtöneikre, az iskoláikra, a kórházaikra, a társadalmukra. Ők aztán nem neoliberálisak. Ők szocialisták, de a szónak a jó értelmében. Nem abban a diktatórikus, nem abban a vörös terrorista értelmében, hanem abban a közjó iránti elkötelezettségükben. Tehát én azt hiszem, hogy a skandináv út az, ami működik. Én ebben hiszek. De persze lehet ezt vitatni, csak nem mondjuk rájuk, hogy neoliberálisok. Amikor arról van szó, hogy politikus bűnözőket, meg visszaeső erőszakos bűnözőket akar a mi hazánk Szibériába internálni, itt fölvetődik a kérdés egyrészt, hogy hány ilyen bűnözőről beszélünk? Hány ilyen bűnöző van, akit internálni akar Szibériába a mi hazánk? Továbbá melyek azok a politikusok név szerint? Mert hogyha itt konkrét tervek vannak erre vonatkozóan, hogy magyar politikusokat Szibériába kell internálni, akkor nyilván tartozik ehhez egy névsor. Kik azok a politikusok ma Magyarországon, akiknek Szibériában lenne a helye? Hát azért ugye most több dologra kell reagálnom. Tehát először is én nem gyűlölöm a skandinávokat, sőt, én rendkívüli módon Aggódom a svédekért, finnekért, norvégokért, mert azt látom, hogy ez a fajta, hát akkor nem neoliberális, akkor csak simán liberális politika, de tudom, tényleg ez a reggelig tudnánk ezen vitatkozni. Szerintem egyébként azt mondtad, hogy én értem, hogy az állami beavatkozás miatt mondod azt, hogy szocialista, bár akkor egyébként a mi viradat programunk az egyébként ebből a szempontból sokkal baloldalibb, de én nem szeretem, egyébként tényleg már nincs jelentőség ezeknek a régi skatujáknak. Nemzetiek vagyunk, maradjunk ennyiben, még a radikálist is egyébként, még abban sem vagyok biztos, hogy mi egy radikális. Én személy szerint nem tartom egyébként magamat a radikálisnak, de most ne menjünk megint bele, vagy talán majd az emlékezett politikánál lehet ebbe belemenni. Tehát visszatérve a skandináv modellre, amit te most itt vázoltál, ez egy nagyon szép dolog, csak a skandinávok pont most kezdenek arra rájönni, hogy ez a politikájuk, ez nem működik. Tehát menj el Malmöbe, már azt sem mondom, hogy Malmö külvárosába. Hál' Istennek ugye Európa szerte vannak olyan elsősorban politikai jellegű kapcsolataim svédekkel, németekkel, franciákkal, mindenhol szerte, főként lengyelekkel. Látom, hallom a tapasztalatokat Malmöben, ahol az óvodában épp egy malmői barátom, egy svéd, tehát echte svéd, nemzeti radikális nevezzük úgy, mesélte, hogy az ő gyermeke az egyetlen svéd gyermek az óvodában, mindenki Ahmed, Abdul és a többiek, és ő elmeséli, hogy egyébként milyen a közbiztonság, és mennyire működik ez a svéd modell. A svéd modell az addig működött, ez a naív idealista modell, ez addig működött, ameddig svédek voltak a bűnözők. A szomáliai bűnözőkre ez már nem hat. És mondom, azért, mert ő már gyerekkorban máshogy szocializálódik, mást hoz magával, mondjuk úgy, hogy más traumát, én egyébként azt gondolom, hogy más típusú géneket is, tehát tudom, hogy ez is szörnyű ilyet kimondani, de hát ez a genetika az egy működő dolog, tehát más mondjuk egy afrikai jellegű bűnöző, meg mondjuk egy svéd bűnöző, nem, nála nem fog ez működni, ez a svéd modell. Novák előtt bűnözőknek nevezte a betyársereg tagjait. Kirítján, hogyha jól emlékszem, még pofán is verte ezért kifejezetten. Most a betyársereg tagjai is mennek Szibériába? A betyársereg az egy sportmozgalom, ezt nagyon szépen, gyönyörű szépen el szoktam mondani, hogy Kirítján Zsolt, elsősorban ez az ő asztala. Igen, de a Novák Előttnek is szólni kéne erről. Mikor mondta ezt a Novák Előtt? Pár évvel ezelőtt. Hát 10 évvel ezelőtt. És akkor még, akkor bűnözők voltak? Akkor alakult a betyársereg. Nyilván a betyársereg tagsága is átment egy rotáción. Én nem tudok róla, hogy bűnözők lennének a betyárseregben. Én meg azt szeretném, de bűnözőkkel szemben egyébként nem kivételezünk. Tehát bűnöző az bűnöző. És egyébként van még egy nagyon fontos kérdés, amit föltettél. Politikus bűnözők, ugye? Hát azért álnaív, megint azt kell, hogy mondjam, most álnaív volt ez a felvetésed, mert pontosan tudod, hogy a jelenlegi rendszerben ezzel a kétharmad, ez egy tragédia egyébként. Tehát nem szabad én például nem szeretnék kétharmaddal kormányozni, az nem jó, nincs kritika. Tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy én most már 8. éve úgy vagyok háromszorosan megválasztott polgármester Ásotalmon, hogy függetlenekből álló testületet kell irányítanom, tehát semmilyen módon nem tudok rájuk hatni, és mégis rengeteg vita, meg küzdelem után, de mindenféle balhék, botrányoktól mentesen tudom a települést vezetni, soha nem volt időközi választás, amelyet polgármesterek nem osztották fel magukat. Tehát én azt gondolom, hogy igenis kell, hogy legyen egy kritika, kell, hogy legyen egy ellenzék, jelenleg nincsen Magyarországon, ahogy egyébként Gyurcsányék, vagy mondjuk Horn Gyuláék idejében is ugyanez volt, hogy letaroltak mindent. Most ebben a rendszerben politikus bűnözőket te is nagyon jól tudod, hogy nem lehet felderíteni, addig, ameddig mondjuk az ügyészséget az a Polt Péter vezeti, aki konkrétan egy fideszes politikus volt korábban. Tehát akkor most miről beszélünk? Mi nyilvánvalóan úgy szeretnénk ezeket a büntetés végrehajtási formákat, hogy mi már kormányzunk, és nekünk erre is van egyébként egy paritásos alapon működő magyar ügyészség, tehát egy olyan korrupcióellenes magyar ügyészség, ami nem az európai ügyészség. Tehát ugye mi ebben nem értünk egyet a balliberális ellenzékkel, mert ez megint szuverenitási kérdés. Tehát legyen egy olyan paritásos, tehát ugyanúgy az ellenzék is, ugyanúgy javasoljon ő oda olyan vezető ügyészeket, akik felderítik mind a két oldalnak a politikus bűnözőit. Csak ami a kémiai kasztrációt illeti, mert erre még eddig nem tértem ki. Itt az a probléma a pedofilok kémiai kasztrálásával, hogy a szexuális abúzus, a szexuális erőszak az nagyon nagy részt nem a szexről szól, hanem a hatalomról szól. Az aljas hajlam megmarad, hiába kasztrálod kémiailag az elkövetőt. Sőt, mivel hogy megfosztod őt az erekciójától, megfosztod őt a szexuális potenciáljától, Ezáltal egy megaláztatást szenved el, és még súlyosbodik az aljas hajlam. Ugyanez történik, bestializálod az elkövetőt. Itt a probléma az az, hogy az aljas hajlamot nem tudod kémiai eszközökkel kiölni abból az emberből. Ahogyan a kumpáter, aki szüzességi fogadalmat tett, de nem kellett megsérteni a szüzességi fogadalmát, amikor deflorálta gumibottal azokat a zsidó származású szűzlányokat, akik a kezei közé kerültek. Hát a szüzességi fogadalma ebben a nemtelen erőszakcselekményben a kumpátert nem akadályozta meg, hiszen ott volt a gumibot. Na most a helyzet az, hogy az erekcióját elveheted, de fog találni a keze ügyében egy tárgyat, amivel végrehajtja, mert az ember belső minőségét nem érinted a kémiai kasztrálással. No, ezért mondtam az előbb, még jó, hogy megemlítettem, és most nem utólag tűnik magyarázkodásnak, ezért említettem, hogy számomra liberális a kémiai kasztráció, tehát én messzebbre mennék, de most ezt hagyjuk, arra azért reagálok, amit mondtál. Igen, valóban, tehát vannak nyilván mentális oka is annak, hogy valaki egy ilyen beteg állattá változik. Viszont itt megint az elrettentő, visszatartó erőről beszélünk. Tehát az nem visszatartó erő, hogyha mondjuk, nem tudom, kap egy az általad említett skandináv típusú luxusbörtönben, biztonságban, hiszen ugye neki is nagyon fontosak az emberi jogai, ugye? Gondolom, ezt nem vitatod. Tehát kap egy nagyon jól védett, nagyon jó, szuper körülmények közötti skandináv típusú börtöncellát, na az aztán biztos, hogy nem fogja visszatartani attól, hogy amikor kijön, akkor újra elkövesse ezt a sötét bűnt. Ezért kell visszatartó erő, és ebből a szempontból visszatartó erő az is, hogyha egyébként, hogy te mondtad, elveszik a lehetőséget az erekciójától. Menjünk tovább akkor. Én nekem egy kérdésem van még Toroszkai Lászlóhoz az előbbi témával kapcsolatban, aztán térjünk rá az emlékezett politikára. Ugye említette Svédországot, és említette azt, hogy néhány évtizeddel ezelőtt ön szerint ezek a svéd büntetőjog az jobban működött, mint most, és azt mondta, hogy azok svéd bűnözők voltak. És mivel szóba került a genetika, erre mindenképpen szeretnék visszatérni. Mi a garancia arra, hogyha a mi hazánknak a büntető politikája érvényesülne, akkor, és mondjuk előtérbe kerülnek az elkövetőknek, vagy a vélelmezett elkövetőknek előtérbe kerül a származása. Mi a garancia arra, hogy ez nem egy rasszista büntető politika lesz? Ugye azért kérdezik, akkor most akkor az én szerepem azt, hogy eljátszam a liberális vagy neoliberális, ahogy a Toroszkai László fogalmazott. Tehát mégiscsak az a fő kérdés, hogy nem fordul-e meg akkor a dolog. Tehát nem arról lesz szó, adott esetben mondjuk egy skandináv országban, hogy az afrikai származás vélelmezett bűnelkövetőkre csap le a rendőrség, és mondjuk adott esetben ártatlanok is ennek áldozatául eshetnek, mondjuk egy ilyen drákoi szigorúságú büntető politikának, amit a mi hazánk szorgalmaz. Nem értem egyébként ezt a logikát, ez a Black Lives Matter logikája. Tehát ez tényleg fölfogadatlan számomra. Hát miért? Tehát nyilvánvalóan törvény előtti egyenlőségről beszélünk, mi sem akarunk más. Tehát azt gondoljuk, hogy törvény előtti egyenlőség van. Hát az, hogy egyébként ugye fontos dolog, hogy van előítélet és van tapasztalat. Tehát azt szoktam mondani, és ez ma még itt nem hangzott el, pedig nekem ez egy ilyen klasszikus mondásom szokott lenni, hogy a liberalizmus az egy tömeggyilkos eszme. Tehát az élettel összeegyezhetetlen, ahogy szoktam mondani. A liberalizmus az élettel összeegyezhetetlen eszme vagy elmélet. Tehát például nekem van három lányom, kislányom, és én úgy nevelem őket, hogy ők tudják, hogy a világ az milyen. Hogy vannak jó és vannak rossz emberek. Tehát az egy nagyon-nagyon téves logika, amikor azt mondjuk nekik, hogy nyugodtan átmehetsz, kislányom, majd miniszoknyában, amikor 16 éves lehetsz mondjuk hajnalban a cigánytelepen, vagy mondjuk Malmöben a migráns negyeden, a nógózónán, mert egyébként ugye minden ember egyenlő, és ugyanúgy vannak jók és rossz emberek mindenhol. Persze, úgy általában egyébként ez lehet, hogy igaz, de ebben az esetben mindannyian tudjuk, akik nem vagyunk gyenge elméjűek, hogy nem küldjük át a lányunkat mini szoknyában a nógózónán, vagy a borsodi cigánytelepen hajnali órákon. Ez egyszerűen tapasztalat, ez nem előítélet. Tehát az a fajta logika, amit most itt az elővázolt, az sajnos azt kell, hogy mondjam, az egy tipikusan, igen, valóban, egy tipikusan liberális gondolatmenet volt, aminek nincs köze a valósághoz. Puzsér Robert, akar erre reagálni, vagy menjünk tovább? Menjünk tovább. Menjünk tovább. Oké, emlékezetpolitika. Ugye az úgynevezett Becsület napjának állami emléknappá nyilvánítását követeli a Mi Hazánk. Erről Toroszkai László beszélt február 11-i YouTube videójában, ugye február 11-e a budai kitörésnek a napja. Úgy fogalmazott, Magyarországot, Európát és az úgynevezett északi civilizációt a vörös veszedelemmel védő hősök törtek ki a budai várból 1945. februárjában. Ugye az első kérdésem akkor értelemszerűen Toroszkai Lászlóhoz irányul, hogy nem arról van inkább szó, hogy egy egyébként magyar szempontból idegen érdekeket szolgáló, idegen érdekek mentén indított, és 1945-re egyébként egyértelműen elveszett támadó háborút hosszabbított meg a kitörés, és ezeknek az ott elesett magyar honvédeknek és német katonáknak az áldozata, az voltaképpen a háborús szenvedést hosszabbította meg, és hát a Budapestnek a lerombolását tette teljessé. Ez kérdés volt. Na de ezért lenne ennek a napnak, és ez megszűnne egyébként ez a vita, hogy most a szélső jobb, vagy a skinheadek, vagy kivonul föl a Becsület napján, hogyha ez egy állami, tehát az állam által elismert nap kell, hogy legyen, ami egyébként minden magyar számára fontos kell, vagy kellene, hogy legyen. Hát benne van a nevében is, hogy Becsület. A becsületről szól. Tehát tudom, hogy a mai világban, ebben a mai liberális, vagy neoliberális, vagy nem tudom milyen modern világban az ilyen szavaknak már nem nagyon van sajnos jelentősége. De attól még ez egy becsületbeli ügy volt, és igenis azért azt gondolom, hogy azért ne essünk tévedésbe. Tehát az, hogy ma sajnos évtizedek óta főleg a politika mutatja ezt a legjobban, hogy az árulás az kifizetődő. Amikor szembefordulok a bajtársammal, az kifizetődő, de mi szeretnénk azért, főleg, hogy mi egy eszmei alapokon működő mozgalom vagyunk, mi azért szeretnénk még ezekben a régi, jól csengő szavakban hinni, ahogy még azt nagyapáink többsége egyébként tette, és igenis ez egy becsületbeli ügy volt, hiszen mi az alternatíva? Mi lett volna a másik lehetőség? Megadni magukat azoknak annak a vörös hadseregnek, amely végig erőszakolta Magyarországot? Megadni magukat azoknak, akik megtámadták Magyarországot, akik éppen rommá lőtték Budapestet? Hát vagy védték volna a várat, ugye? Ez is egy lehetőség. Tehát a kitörésnek az alternatívája lett volna az is, hogy védik a várat, nem? Hát azért ennek volt nyilván egy taktikai oka is, hiszen szerettek volna egyesülni azokkal az erőkkel, akik nem voltak körbezárva. Uh-huh. De hát mi lett ennek az eredménye? Hát tragikus eredménye lett. Hát ez ennek hadászatilag semmi értelme nem volt, ez őrültség volt. Hát, becsület. Tehát a becsület. Becsület. Értem, például értem. Például a becsület. De hát a helyzet az, hogy a várban volt 30 ezer honvéd katona, magyar katona. Ebből 2000 vett részt a kitörésben. Hát ez a várban állomásozó magyar honvédeknek nagyjából a 7-8%-a. Most azokról beszélsz, akik ki is tudtak törni? Akik kitörtek, akik részt vettek a kitörésben. 30 ezer magyar katonából 2000 vett részt a kitörésben. Akkor most ki kéne mondani 28 ezer magyar katonáról, hogy becstelenek. Ez így ebben a formában egyébként nem igaz. Miért nem? Mert magában a kitörésben nem csak 2000-en vettek részt. Nem csak 2000-en, 14 ezer német is részt vett benne, ezen kívül részt vett benne még 2500 nyilas pártszolgálatos. Igen, ők vettek részt benne. És 2000 magyar katona a 30 ezerből. Elvekről beszélünk, igen. Tehát most átmegyünk történészbe. Ugye nekem ez szintén egy nagyon-nagyon fontos és sarkalatos álláspontom mindig, hogy maradjon a Schuster a kaptafánál, tehát nem szeretnék történészi jellegű vitákba átmenni, tehát én még egyszer azt mondom, hogy amiről szól egyébként a Becsület napja, az elsősorban arról szól, hogy a megadás lett volna az alternatíva. A megadás lett volna az alternatíva. Kiknek adták volna meg magukat? Annak a vörös hadseregnek, annak az internacionalista, kommunista eszmének adták volna át Magyarország fővárosát, amely pusztító volt egyébként, vagy legalábbis nem volt kevésbé pusztító, mint a nácizmus. Na igen, de most igen, és most ezért ünnepelni kell egy prekolumbián emberáldozatot? Olyat, mint amilyeneket nagyjából a maják meg az asztékok végrehajtottak? Aminek semmi értelme nincs. Semmi, de semmi értelme Robert, nincs, nem csak erről a vér. Nem csak erről szól, hanem arról, hogy kiegyensúlyozatlan az emlékezetpolitika. Arról szól, hogy egyébként mikor emlékezünk például a hősvédőkre? Mikor emlékezünk egyébként? Hát most attól függ, hol vannak, hol vannak azok, hol van az a megfelelő tiszteletadás? Én nem látom. Én meg azt látom, hogy ez egy vörös vonal volt mindeddig. A becsület napjának az ünneplése az egy vörös vonal volt, amely vörös vonalat eddig se Csurka István, se Vona Gábor, semmikor térben és időben, tehát semmikor, tehát a 2008-as Vona Gábor sem Orbán Viktor soha nem lépett át. Ezt a vörös vonalat soha. Ezt a rendszerváltás óta Szabó Alberten és a Magyar Nemzeti Népuralmista Párton kívül ezt a vörös vonalat még senki nem lépte át. Ez tulajdonképpen, amit most a Mi Hazánk mozgalom képvisel, ez a nacionalizmus meghaladása. Ez a fehér faj internacionalizmusa. Ugye itt nem, ez már nem nacionalizmus, itt már nem csak a magyarságra vagyunk büszkék, hanem a magyar-német fegyverbarátságra a bolsevizmussal szemben. Na most én nekem meg az, itt az érzésem, hogy eddig úgy két álláspont volt ezzel kapcsolatban. Volt a jobb oldalnak az álláspontja, amelyik azt mondta, hogy nem választunk, nem vagyunk hajlandóak a bolsevikok és a nácik között választani, hanem mindkettőt elutasítjuk. A bal oldalnak meg az volt az álláspontja, hogy hát leginkább mindkettőt elutasítjuk, de ha nagyon muszáj, akkor azért inkább a vörös hadsereget választjuk, mert a vörös hadsereg azért, meg a szovjet állam azért mégsem faji alapon írtott ki emberi tömegeket, meg mégsem az ideológiája szólt a népirtásról, hanem pusztán a gyakorlata szólt a népirtásról. Azért itt relativizál. Relativizál. Egyértelműen relativizál, de hogy minden esetre ez a két álláspont létezett mind a mai napig. És most született meg a harmadik út. A harmadik, én ezt a kifejezést nem kifejezetten erre használnám, azért a népi írók alkalmazták ezt a kifejezést, hogy harmadik út, Szabó Dezső alkalmazta ezt a kifejezést, hogy harmadik út, tehát nem kifejezetten a hungaristák, de persze lehet azt mondani. De ki a hungarista? Én nem vagyok hungarista egyébként. Nem, mint hogyha most ezzel nem tudom, ha ezzel meg akartál sérteni, nem lenne sértő számomra, de nem vagyok hungarista. Arról van szó, hogy ez a harmadik értékválasztás, annak a mondása, hogy igenis tudunk választani a nemzeti szocialisták meg a bolsevikok között, és a nemzeti szocialistákat választjuk. Ez a harmadik út, ha jól értem. Nézd akkor ez diktálja a vér és a becsület. Egyébként akkor most ezzel az összes magyar honvédot ugyanennyi erővel egyébként, most akkor ide soroltad ebbe a kategóriába, és egyébként, hagyd tegyem még egyszer hozzá, tehát szerinted az pedig rendjén van, hogy ezek a magyar hősök, mert ezek hősök voltak, ezek a magyar hősök, hozzá kell tennem egyébként, hogy a sima, egyszerű német katona az ugyanúgy hősi halott, aki megérdemelni, hogy emlékezzenek rá, az rendjén van egyébként, hogy őket földbe taposni, elfelejteni, soha meg nem emlékezni róluk. De a vörös katonák is hősi halottak? Én soha életemben nem támadnék mondjuk egy vörös katonának a katonai emlékművét, vagy akár a sírját, a szabadságtéri emlékművel is, de az akkor, a bajunk, hogy az nem az. De akkor ők is hősi halottak. Tehát a vörös katonák is hősi halottak. Minden katona, az egyszerű orosz katona, persze, hogy hősi halott a maga szempontjából, én ideológiákról beszélek, és arról, hogy ők betörtek ide egyébként az országunkba, de még egyszer mondom, főként az ideológiáról beszélek, a bolsevizmusról. Továbbra sem akarom itt dominálni a beszélgetést, viszont már másodszor hangzott el elnök úrnak a szájából, hogy betörtek a vörös hadsereg, betört Magyarországra, hogy megtámadta Magyarországot. Azért ez fordítva volt. Tehát azért 1941-ben... Donkanyarra gondol, nem? Hát 1941-re, amikor a náci Németország oldalán Magyarország is bekapcsolódott ez a mai beszélgetés, ez nagyon-nagyon átmegy a történészi vitába, de akkor menjünk vissza, tehát először is a második világháború alapjai és gyökere az első világháborúban lett elvetve. Ez, tehát ne 41-ig menjünk vissza. Ezt én értem. Tehát de... akkor, amikor 41-ben, amikor bevonultak, többek között az én nagyapám bevonult a délvidékre, és felszabadította a délvidéket. Nem a délvidékről beszélek. Nem a délvidékről beszélek, hanem a Sztálin-Szovjetuniónak a megtámadásáról beszélek, amely egyébként ugye nem volt az első világháborút lezáró békeszerződéseknek az alanya, tehát nem vett részt mondjuk a trianoni békeszerződésnek. Ezért mondtam, hogy ideológiai. Ezért mondtam. Tehát ezt is világos, ez ellen az ideológia ellen minden eszközzel harcolni kell. És kellett akkor a második világháborúban. Ha ez azt jelentette, hogy át kellett lépni egyébként Magyarország határait, vagy a Vereckei hágót, akkor azt is én azt gondolom, egyébként meg kellett tenni. Az már egy külön történet, hogy egyébként, mivel a nagyapám ott volt a Dónkanyarban is, tehát a saját fényképei és az elbeszélései alapján, pontosan tudom, hogy mi történt ott, hogy egyébként Németország akkor hogyan hagyta cserben a magyar katonákat, hogyan nem kaptak például muníciót, és hogy nem volt a végén már ugye lőszer a puskáikban, az megint egy más kérdés, nem menjünk el ennyire messzire, de én akkor is azt mondom, az előbb említettem, tehát ez ellen az ideológia ellen, mivel ez egy olyan pusztító ideológia, ami elpusztított és fenyegette Magyarországot és Európát, ez ellen kellett harcolni. De minden esetre azt el kell ismerni, hogy véget ért egy korszak, vége a nemzeti radikális kacsingatásnak, vége a kettős beszédnek, vége a sunyogásnak, a megúszásnak. Beleállás, rendes beleállás a német szövetségbe és a hungarista örökségbe. Senki nem mondott ilyet egyébként, Robi. Tehát én az a típusú politikus vagyok, aki nagy ívbe tesz a PC-re, politikai korrektsére, és ez vonatkozik egyébként az emlékezett politikára is. Tehát én nem azért szoktam egyébként éppen az ATV stúdiójában, amikor nem tudom, két évvel ezelőtt azt kérdezte a műsorvezető talán, hogy én minden cigányt utálok-e, és nem azért mondtam azt, hogy nem, mert én PC akartam lenni, hanem azért, mert ismerek például Ásotthalmon olyan cigány embert, akit én lennék az első, aki megvédenék attól, hogy mit tudom, csak a származása miatt támadják, azért, mert egy rendes ember, mert őt ismerem. De ettől még nem változik a véleményem unblock a cigányságról, meg nem változik egyébként a véleményem az emlékezett politikáról sem. Jó. És egyébként te akarsz most ebbe belevinni, az utcába, tehát mi nyilvánvalóan nem egy náci párt vagyunk, nem is voltunk, sőt, nemzeti szocialisták sem vagyunk, bár már egyébként ezt is mondták ránk, mert ugye azt mondják, hogy nemzetiek is vagyunk, a Viradat program az meg inkább baloldali, akkor az már szocialista, tehát lehet így játszani a szavakkal, de én azt gondolom, hogy egyébként anakronizmus ez az egész, tehát amikor pártpolitikáról, meg 2021-ben beszélünk 45-ös cselekményekről, eseményekről, az egy anakronisztikus dolog, tehát nem én hoztam szóba, de belemagyaráz, most is próbálsz belemagyarázni egyébként 2021-es narratívát. Én ezzel egyébként nem értek egyet, meg én nem is szeretem, tehát én ezért is mondom, hogy én egy 2021-es pártelnök vagyok, tehát nem tudom magamat besorolni, fogalmam sincs egyébként, hogy én pontosan hol lettem volna, valószínűleg ugyanott, mint a nagyapám, tehát katonaként a Dónkanyarban és a délvidéki bevonulásban, meg az erdélyi bevonulásban, valószínűleg ott lettem volna. A nagyapám egy végtelenül tisztességes ember volt, egyébként nem volt a nyilas pártnak a tagja, de egy rendes, tisztességes, becsületes magyar ember volt, aki ráadásul, akinek vérzett a szíve Erdély és mondjuk a délvidék elvesztésére, annál sikább, mert ott született. De hogyha átmondunk, akkor mondjunk B-t is, tehát hogyha az a 2000 magyar honvéd, az hős, és kitüntette magát a becsületével, a becsület napján, amikor a 14 ezer a 14 ezer Wehrmacht katonáról nyilván, hanem ők is egyaránt a becsületükről tettek tanúbizonyságot, akkor viszont ki kéne mondani, hogy az a 28 ezer magyar honvéd, amelyik nem vett részt a kitörésben, az viszont pecstelen. Ez... akkor viszont, ha már itt ez a tökös beleállás, akkor viszont az átmondunk, mondjunk B-t is, amely B az A-ból következik, nem? Na, evezzünk akkor át arra a vonalra, ahelyett, hogy egyébként próbálsz most belekényszeríteni, belemagyarázni a dolgokat, aminek semmi köze a kitöréshez. Beszéljünk akkor arról, hogy alapvetően, és olvastam a cikkedet, az írásodat, például a Turul szoborról, ami kapcsán ugye említettétek, hogy beszélgessünk majd emlékezett politikáról. Tehát nekem az a problémám a te álláspontoddal, ami egyébként most is kivetítődik erre a kitörés napjára, vagy becsület napjára, hogy úgy csinálsz, mintha az emlékezett politika, hogy az előbb is azt már említettem, az egy kiegyensúlyozott helyzetben lenne, miközben nézzük meg, hogy hány hollywoodi típusú alkotás, filmalkotás született mondjuk a holokausztról, és hány a dresdai bombázás áldozatairól, Hiroshima, Nagasaki áldozatairól, és még sorolhatnám. Minthogyha ez egy ilyen kiegyenlített helyzetben lennénk. Nem vagyunk. És ha kiegyenlített helyzetben lennénk, akkor azt mondom, hogy oké, akkor menjünk be ebbe az utcába, hogy most megpróbálta bevinni. Nüansznyi részletekről beszélgessünk, hogy melyik honvéd volt hős. Szerintem mindegyik honvéd hős volt egyébként, de most nem menjünk bele. Hanem akkor beszélgessünk inkább arról, hogy téves. Téves a te kiindulási pontod. Azért téves, mert például amikor azt mondod, hogy illetve azt írtad ebben az írásodban, hogy ugye ott van, és gyakorlatilag párhuzamot vontál a Turul-szobor, illetve a szabadságtéri vörös csillagos emlékmű között, akkor valamit azért elfelejtettél. Tehát például ezt, hogy borzasztóan nincsen kiegyensúlyozva. Borzasztóan nincsen kiegyensúlyozva az egyik oldal áldozatainak az emléke, meg a másik oldal áldozatainak az emléke. Ha ki lenne egyensúlyozva, akkor azt mondom, csináljuk, akkor beszélgessünk a nüansznyi részletekről. De először akkor erről beszélgessünk. Hát igen, mert hogy ez egy autós kártya. És ugye a holokauszt az egy nagyon erős autós kártya, ami üti a többi autós kártyát, és hogy most ki kéne egyensúlyozni, és a többi kártyának is hasonló erőt kéne adni. Mert hogy ugye azért ez itt nincs kisúlyozva. Tehát, hogy nincs Robi, kerülve... nekem bőven elég, hogyha 44-45-nél tartunk, a délvidéki magyar áldozatok, az a 40 ezer délvidéki magyar áltatlan áldozat emléke, az megfelelően, tehát legalább az lenne a szintre hozva. Na igen, de nem lehet, hogy azért kell most vér és becsület napot tartani, mert a mi hazánk egykori jobbikos politikusai annyira sokat cukiskodtak a kölyök kutyákkal? Milyen egykori jobbikos politikusai? Tehát hát én ott voltam 1999-ben, amikor a Jobbik alakult, mint civil szervezet, ott voltam a 8 vagy 9 alapító között, és én nem léptem be, megalakítottam a 64 vármegye. A Benetton kampányra célzok. 64 vármegy ifjúsági mozgalmat. 2016 óta. Én 2 évig voltam a Jobbik tagja, amikor Vona Gábor felkért, hogy országos alelnök legyek. Az a 2 év, ami gyakorlatilag a nagy része a háborúval telt el, Vona Gábor is közöttem. 2016 és... Hát hagyjuk ezt a jobbikos örökséget. De miért hagyjuk? Hát 2016 és 2018 között Torockai László a Jobbik alelnöke volt. Miért hagyjuk a jobbikos örökséget? Már bocsánat. Mert 2016 és 2018 első fél éve szólt arról, amikor még a Jobbik a régi arcát mutatta, amikor a Jobbik elnökség ülésén egy Budaházért való kiállás még el tudtam érni Vona Gábornál, utána meg már az szólt, hogy konfliktus volt Vona Gábor is közöttem, hogy kiveszi át a Jobbik irányítását. Tehát most Vona Gábor, aki egyébként két ember van ma Magyarországon a közéletben, aki ezt a törzsi háború és tulajdonképpen nem állok se itt, se ott politikai álláspontot képvisel, az egyik te vagy, a másik Vona Gábor, ebből te vagy a hiteles, Vona Gábor inkább szánalmas, viszont az a bajom azzal, amit képviselsz, hogy nem merném rád bízni Magyarország vezetését, vagy mondjuk ásotthalom vezetését sem, függetlenül attól, hogy rendkívül tisztelem egyébként a tudásodat, a retorikai képességeidet és minden egyebet, vagy akár az írásaidat, de nem merném rád bízni, mondjuk a vezetést, azért nem merném rád bízni, mert például, hogyha ugyanazzal szembe találnád magad, mint én 2015-ben, ugye a migráns invázióval, amikor a Fideszt is gyakorlatilag belekényszerítettem abba, hogy kerítést építsen, akkor például nem tudom, hogy te mit képviselnél. És ez a bajom Márki-Zay Péterrel, meg az összes többi hasonló figurával, hogy nem tudom, Gyurcsány Ferencről tudom, hogy mit képviselne, lebontaná a kerítést. De rólad, vagy erről a Vona Gábori útra, erről nem tudom. Több ezer órányi hanganyag van fönt a YouTube-on tőlem. Nagyjából tudható, hogy mivel kapcsolatban mit képviselnék, de nem, mivel hogy nem járulok az ország vezetéséért, ezért aztán ez nem is egy olyan nagyon súlyos probléma jelenleg. Minden mondjuk esetre, indultál a választásokon. Igen, indultam Budapest, igen, de ott egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott, nagyon, hogy mondjam, részletesen kidolgozott programot hajtottunk volna végre, hogyha bizalmat kaptunk volna. Jobb is lett volna, mint Karácsony Gergely programja, tehát ez a mondjuk... ebben mondjuk egyet tudunk érteni. Minden esetre 2006 és 2018 között Torockai László és Duró Dóra a Jobbik alelnökeként vezényelte le a Jobbik 2016. 2016 és 18 között. Így van. 16 és 18 között a Jobbik néppártosodását és a Benetton kampányt. Tehát 2 év alakoskodás, 2 év néppártosodás, 2 év feladása a nemzeti radikalizmusnak. De ez majd, nem igaz. Majd miután... Hát, nem igaz, úgy ne történt, már. Úgy történt, hogy Duró Dóra, bocsáss meg, hadd mondjam el, úgy történt, hogy Duró Dóra átvette a mandátumát 4 évre, és hirtelen feltűnt neki, hogy jaj, hát ez a párt már nem is nemzeti radikális. De jaj, nem hát igaz. Itt fel lettek adva a nemzeti elvek, és rögtön szakadt a párt. De érdekes módon nem akkor szakadt a párt, amikor Vona Gábor, Torockai László és Duró Dóra alelnökségével felvértezve, tolta őket. De egyébként Duró Dóra nem volt a elnök. Tehát Robi, nagyon komoly tévedéseket mondasz, nem szeretném, hogy ez így megmaradna. Egyrészt is Duró Dóra nem volt a párt alelnöke, én voltam csak a párt alelnöke. Viszont ami nagyon-nagyon fontos dolog, tehát most így utólag úgy csináltok, nem csak te, ez a balliberális narratíva, bár én azt szoktam mondani, hogy ez a megélhetési politikus narratívája, amiben most belekezdtél, ugye ennek az a lényege, hogy itt nem a te narratívád egyébként, csak most belekezdtél valamibe, amit mások szoktak mondani, a balliberális politikusok. Tehát elvek vannak, eszmék vannak, az egész politikai pályafutásom erről szól. Az a két év, amiről most beszélsz, az arról szól, hogy 2016-ban, amikor alelnök lettem, az én arcommal, nézd csak vissza, az én arcommal kampányolt végig a Jobbik a kvóta népszavazásnál, hogy egyébként a Fideszhez hasonlóan ugye utasítsuk el a migráns kvótát, és 2017. november vagy decemberében jelent meg az az interjú Vona Gáborral, amiért egyébként az elnökség ülésen azon a felelősségre vontuk, hiszen semmiféle egyeztetés erről nem volt. Ő jelentette be azt, hogy az LMP-vel, a Momentummal el tudja képzelni a közös kormányzást. Na az volt az a pillanat, amikor megváltozott minden, mert azelőtt még néhány hónappal Vona Gábor minden interjúban elmondta, hogy soha a balliberálisokkal nem állnánk össze. És ahogy az előbb mondtam, még alelnökként mondjuk Budaházi melletti kiállást is keresztül tudtam venni az elnökségen. Tehát nem igaz, az utolsó fél évben vált nyilvánvalóvá, és addig még minket, az elnökség tagjait is félrevezetett Vona Gábor, hogy ő balliberális pártokkal készül valamiféle szövetség. És onnantól kezdve, hogy miért maradtam egyébként a Jobbikban, akkor ezt is tisztázzuk, azért, mert onnantól kezdve már csak egyetlen egy dolog miatt maradtam a Jobbikban, hogy átvegyem Vona Gábortól a választások után a Jobbik vezetését, mert azt viszont világosan lehetett látni, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért a jóisten megmentette Magyarországot attól, hogy Vona Gábor miniszterelnök legyen, tehát nem, hogy lehetett látni, hogy nem lesz miniszterelnök Vona Gáborból. Tehát ennyi, és utána rögtön jött ugye a választások másnapjától, ugye felszólítottam a lemondásra, elhatárolódtam a párt szóvivőjétől, Mirkóczki Ádámtól, amikor azt mondta, hogy amit 2015 mondtunk, az nem volt igaz. Tehát én végig hallattam a szavamat, és nem olyan egyszerű ez a dolog, mint mondjuk az LMP-nél, hogy az ember lemond a pártbéli vezető pozíciójáról, és akkor semmi gond. A Jobbik az egy más történet, vagy a Momentum. A Momentum az kívülről pumpálják, de a Jobbik az tényleg egy alulról építkező mozgalomként épült fel. 20 év munkája van benne, és nem Vona Gábor munkája, az én munkám is benne van, és sokak munkája benne van. Erről szólt. És megpróbáltam én személy szerint, igaz, egyedül, és talán csak Duró Dórát mellém, a párt első vonalából visszavenni a Jobbik vezetését, hogy az eredeti úton tudjuk a Jobbikot tartani. Erről szól, amit most te mondtál, az egy nagyon-nagyon-nagyon hazug narratíva. Hazug narratíva, tehát két év néppártosodás, két éven keresztül néppártosodott nem, a Jobbik, korábban és adta fel, is, nem, adta korábban, fel Vona korábban Gábor. Is korábban is bejelentette Vona Gábor, hogy néppártosodik, és én magam mondtam el egyébként egy interjúban évekkel azelőtt, hogy viccesen, kicsit persze ironizáltam, azt mondtam, hogy én vagyok a legnéppárti polgármester a Jobbiknak, mert az egyetlen a Jobbik fennállása történetében az egyetlen jelölt voltam, aki 100%-kal megválasztottak ugye második alkalommal ásotthalom polgármesterévé, első alkalom egyébként függetlenként, és ezt csak azért mondtam, mert az ásotthalmi emberek nem a párt logó alapján szavaztak. Először függetlenként, aztán jobbikosként, most utoljára mi hazánkosként is megválasztottak, Torockai Lászlóra szavaztak, én erről beszéltem. De ez nem jelentette azt, hogy például én ásotthalmon valaha is föladtam azokat az elveket, amiket képviselek. Tehát ez most a komoly, ez most a frankó, nem a 2016 és 18 közötti politika, hanem ez, ami most de van. Hát, ez de hát nézd már meg az akkori nyilatkozataimat, írásaimat. Okay. 16 és 18 között. Mi az, amit nem tudok vállalni 16 és 18 között? Hozzáteszem az 1997-es Magyar Fórumban megjelent írásaimat is, bármikor előveted, ugyanazt mondtam, mint most. Igen, csak és hát 16 és 16-ban is. Csak az a nemzeti radikális narratíva, kritikai narratíva a Jobbik néppártosodásával szemben, hogy ez alatt a két év alatt Simicska Lajossal szövetségben Vona Gábor a Jobbik elnöke, és hát Torockai László alelnökként, hát elvették és megsemmisítették a Jobbiknak a lelkét. Ugye? Talán most nem kéne vér és becsület napot tartani, meg követelni, meg talán most nem kéne kémiai kasztrációt követelni, meg szibériai bérraptartást, meg halálbüntetést követelni, ha akkor a kölyök kutyák mellett az a cukiskodás nem lett volna annyira identitás elveszejtő. De az Vona Gáborról szólt, hát engem nem láttál hát ott a kölyök kutyák mellett. Nem álltam ott a kölyök kutyák mellett, úgy voltam az alelnöke, hogy gyakorlatilag 8 hónapig voltam beavatva a belső döntésekbe, utána már nem, de akkor mondok egy sokkal egyszerűbb, egy olyan exakt példát, mert látom, hogy nem akarod, hogy meggyőzzelek, pedig azért csak jobban láttam belülről, hogy mi történik. Megmondom, tehát az írás megmarad, a szó elszáll, az írás megmarad. Nézd meg az akkori vitáimat, írásaimat, elhatárolódásaimat, tehát végig egy küzdelemről szólt, de ami talán ennél sokkal egyértelmű példa. A Jobbik alelnökeként az volt a kérésem, hogy a Jobbik országos listájának a 64. helyére tegyenek, ami nyilván nekem egy szimbolikus száma, 64-es, ami miről szólt, hogy előre azt mondtam 2018 év elején, hogy én nem leszek tagja a parlamenti frakciónak, bármi történik a Jobbikkal. Ha választást nyer, akkor sem lettem volna tagja. Tehát ennél jobban hogy mutassam meg azt, hogy én nem értettem egyet azzal, amit Vona Gábor képviselt. De nem lehetett a választások előtt tisztító kongresszust kiírni, hogy megmérettessük magunkat. Te azt mondtad az imént, hogy a Mi Hazánk mozgalom az a harmadik pólus a te szemedben. Na most én csak azt nem értem, hogy a jelenleg a nemzeti radikalizmus van hatalmon Magyarországon. A Fidesz felülről diadalra vitte azt a nemzeti radikalizmust, amit Torockai László és Vona Gábor alulról próbált kevés sikerrel. Ezt Orbán Viktor felülről megvalósította. Ez nem pusztán, tehát a Mi Hazánk és a Fidesz nem pusztán két jobboldali párt, nem pusztán két keresztény gyökerű párt, ezek testvérpártok. Nagyjából hasonlóak, mint az MSZP és a DK. Ez alapján a DK a harmadik pólus. Hát ugyanezen az alapon a DK a harmadik pólus, hiszen hát az MSZP és a Fidesz között ők úgy is határozhatják meg magukat, mint harmadik pólust, de pontosan tudjuk, hogy amint szükség van rá, a két testvérpárt összefog. Összeáll. Ugyanezt gondolom nagyjából a Fideszről, meg a Mi Hazánkról is, hogy valójában testvérpártok, itt egy olyan mély értékközösség van e között a két párt között, hogy kell az egyik testvérpártot a másik testvérpárttal szemben egy harmadik pólusként elképzelni. Bocsánat, annyi, hogy itt körülbelül 10 percünk van, mert Robinak műsora lesz, úgyhogy ez igaz. Oké, de talán a végénél tartunk. No, tehát... Sajnálom, Robi, hogy ezt kell, hogy mondjam, de megint ugye a balliberális hazug narratívát mondott föl, ugye ami nyilván erről szól, mert abban érdekeltek, de te ennél azért több vagy, meg értékesebb. Tehát ez arról szól, hogy Magyarországon alakuljon ki az amerikai, vagy akár a németországi korábban, most már ugye az AfD miatt nem annyira működő, kétpólusú rendszer, ami gyakorlatilag tényleg egy diktatúrához vezet ugyanis. Azok a legalapvetőbb kérdések, amelyekben a Mi Hazánk különbözik a balliberálisoktól és a Fidesztől, azok a legfontosabb, tehát az a fundamentum, amiről az elején beszéltem az Európai Unió kapcsán. Például az, hogy a multikat támogatják a magyar kis és közepes vállalkozások helyett, reggelig tudnám a példákat sorolni, stratégiai partnerséget szinte mindig multikkal kötnek, stb. Ugyanezt képviseli a Fidesz, ugyanezt képvisel a balliberális oldal, ráadásul bizonyos üzleti ügyeknél akár a Strabag vagy még Mészáros Lőrinc cégei együtt is működnek, tehát jelenleg is dolgoznak együtt. De nem csak erre gondolok, hanem miközben, amikor a Fidesz például kritizálja az Európai Uniót, az úgynevezett szabadságharcot vív, föl sem merül valójában őszintén bennük az, hogy ők ki akarnak lépni az Unióból. Ugyanezt elmondhatom a NATO-val kapcsolatban, geopolitikai kérdésekben. Reggeli tudnám sorolni, ezek pontosan a legfontosabb kérdések. Vagy akár ugye azt mondod, hogy egy is ugyanaz a Fidesz és a Mi Hazánk, vagy legalábbis a balliberális narratív, ugye erről szól. Hát azért nézzük meg ugye Dúró Dórának tavaly ezt a könyv darálásos történetét. Az elmúlt években mit tett valójában a Fidesz az LMBTQ lobby ellen? Semmi. Tehát olyan szépen kinőtte magát az a Pride, az a felvonulás a Fidesz állítólagos diktatúrája alatt, miközben amikor Dóra ledarálta azt a mesekönyvet, mert tényleg egy vörös vonal, ugye mi mondtuk ezt először talán, hogy vörös vonal, amikor már gyerekeink elé akarják vinni, az óvodákba akarják vinni ezt a beteg aberrát propagandát, akkor végül Orbán Viktor miniszterelnök megszólalásra kényszerült reggel a Kossuth Rádióban, elmondta, hogy igen, ez tényleg vörös vonal, nem lehet semmit tenni, aztán azóta se történt semmi, sőt, kiderült, hogy ilyen jellegű könyveket támogattak közpénzből. Tehát én tényleg hagyjuk ezt a, meg nem is méltó ez hozzá, tehát hagyjuk ezt a nagyon egybites balliberális narratívát. A másik dolog pedig az, hogy én nem tehetek arról, hogy a Fidesz bizonyos kérdésekben beúszik arra a vízre, ahol én a 90-es évek óta vagyok. Tehát miépesként Csurka István mellett kezdődött a politikai pályafutásom, a Magyar Fórum újságíróként ugyanezeket leírtam, amikről most beszélek, egy jottányit nem változott az álláspontom. Nem tehetek arról, hogy a Fidesz, ami akkor még a liberális internacionálé alelnöki pozíciát elfoglaló Orbán Viktor által egy tipikusan vezetett, tipikusan liberális párt volt, beúszott közben bizonyos nemzeti kérdések tekintetében, és nyilvánvalóan mi úgy vagyunk harmadik pólus, hogy az országgyűlésben, ahogy egyébként most is csináljuk, az országgyűlésben minden olyan kérdést megszavazunk és támogatunk, ami jó a magyarság, jó a nemzet számára, mindegy, hogy kitől érkezik egyébként a javaslat, sajnáljuk, hogy a balliberálisok részéről nagyon ritkán érkezik ilyen javaslat, de mondjuk tudjuk értékelni azt még akkor is, hogyha biztos, hogy nem őszinte, hogy mondjuk Karácsony Gergely le akarja állítani Budapesten a forgalmat Trianon napján. Tehát mi minden hasznos intézkedést, törvényjavaslatot támogatni fogunk, és minden rosszat ellenezni fogunk, akár a Fidesztől jön, akár a balliberálisoktól jön. Nálunk ez eszmei, elvi kérdés. Hát én meg úgy látom a Mi Hazánkat, mint a Black Lives Matternek a jobboldali alakmását. Erre szolgál az identitáspolitika, hogy a gazdasági kérdésekről a kultúra térfelére, a kultúra mezeire vezesse át, terelje el a diskurzust. Jól látható, hogy nincs döntő különbség a Fidesz és a DK gazdaságpolitikájában. Ezek egyaránt neoliberális pártok, bármelyik lenne hatalmon, egykulcsos adóban, neoliberális gazdaságpolitikában utazna. Erre szolgál, pontosan erre szolgál a kultúrharc, hogy ezt a nagy értékközösséget, ami a Fidesz és a DK között gazdasági kérdésekben megvan, ezt egy látszat dilemmával, egy virtuális dilemmával a kultúrharc mezején kvázi meghasítsa a társadalmat, mert ha a Fidesz és a DK értékközössége lelepleződik, akkor jönni fog egy harmadik erő, amelyik kihívja őket. Ha viszont ezt átterelik a kultúra terére, és a kultúrában vívják folyamatosan a kultúrharcot, akkor ez az idők végezetéig tud tartani, mert folyamatosan egymás alternatíváiként tudnak fellépni. Na most pontosan ezért gondolom azt, hogy a harmadik pólus, ha egyszer majd lesz Magyarországon, az onnan lesz felismerhető, hogy a kultúrharcon kívül áll. Hogy temeti az árkokat, és nem mélyíti az árkokat. Hogy Kétli Annának, meg Bajcsi Zsilinszky Endrének az örököseit lehet bennük felfedezni, hogy nem a kultúrharc élezésében járnak az élen, ahogyan Dúró Dóra a könyvdarálással, majd pedig ennek nyomán a Fidesz a teljes sajtójába, Pesti TV-be, Hír TV-be hívja el Dúró Dórát, és táncolja körbe füstölővel, hogy milyen csodálatos magyar édesanya, aki megvédi gyermekeinket a liberális fertőtől. Hát én úgy gondolom, hogy a kultúrha, hogyha azt látjuk, hogy a kultúrharcban utazik egy erő, bármilyen erő, ezen vagy azon az oldalon, az nem lehet a harmadik pólus. A harmadik pólus abban tagadja a két nagy történelmi kurzus állításait és értékvilágát, amiben azok közösek, ez pedig a polgárháború. De egyébként azért nem stimmel megint az érvelésed, mert például mi vagyunk most is, akik a lezárás ellenes kampány vezetői vagyunk, akik már tavaly szeptemberben követeltük azt, hogy észszerűtlen lezárásokat oldjon fel a kormány, hogy itt a vírusra hivatkozva vezetett intézkedésekről beszélek. Jelenleg a mihazánk.hu lezárás ellen című oldalon kb. 20-30 ezer aláírással támogattak már minket azok az emberek, akiknek vagy lövésük sincsen, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem érdekli őket az a kultúrharc, amiről te most beszéltél. És ez kifejezetten gazdasági kezdeményezés a mi részünkről, mert mi azt mondjuk, hogy a vírus az elmegy, ez a gazdasági katasztrófa, ez itt fog maradni, amifelé most egyébként tartunk. Nekem egy kérdésem van itt, és akkor ezzel le is zárhatjuk szerintem. Toroszkai Lászlóhoz pont a kultúrharccal, meg a kultúrharcos frontfalakkal kapcsolatban, és egy picit még visszakanyarodnék az emlékezetpolitikára, mert ugye ez egy tipikus kultúrharcos téma. Amikor azt mondja, hogy a 40 ezer délvidéken lemészárolt magyarra nem emlékezik meg az utókor méltóképpen, amikor azt mondja, hogy a bolsevizmus egy tömeggyilkos eszme, amellyel szemben magyar Magyarország jogosan viselt hadat a második világháborúban, akkor ugye ez onnantól kezdve, hogy nem teszi hozzá, hogy a holokauszban meggyilkoltak szintén magyar veszteség, és nem teszi hozzá, hogy a nemzeti szocializmus is tömeggyilkos eszme. Ez mégiscsak egy kultúrharcos frontnyitás, nem? Nem így érzi? Hát szeretném én látni azokat a rabbikat, akik egy holokausz megemlékezésen mellé teszik a legyilkolt magyar áldozatokat, vagy a drezdai bombázásban meghalt 100-150 ezer ártatlan német áldozatot. Igen, de a rabbi az nagyjából a zsidók képviseletének a szellemében áll ki. Ő a zsidósághoz tartozik, meg nagyjából a híveihez tartozik. Ezzel szemben mondjuk egy párt, amelyik Magyarországon indul a választásokon, az úgy nagyjából az összes magyar állampolgár képviseletéért járul, ha jól értem. Mi magyarokat képviseljük, nem. Mi határozottan és egyértelműen magyarok pártja vagyunk. Mi a magyarok pártja vagyunk, és azon kívül pedig megfogalmaztuk az európai parlamenti választások előtt, hogy az északi kultúra, amit mi azért nevezünk északi kultúrának, az nem ér véget az Urálnál, tehát Japántól a keltákig, Írországig terjedő északi kultúrkört is szeretnénk képviselni, mert ahhoz tartozunk mi magyarok. Tehát mi ezt nem rejtjük véka alá, és ez egyébként nem jelenti azt, érintőlegesen volt egy ilyen kérdése is önnek közben, hogy a cigányság kapcsán, ez nem zárja ki mondjuk azt a Rácz Bélát, a törökszentmiklósi cigány kisebbség önkormányzat tagját, Jász Nagykun-Szolnok megyei cigány önkormányzat alelnökét, nem zárja ki, aki azt mondta, hogy ő azért legalább annyira magyar, mint amennyire cigány. Ez azokat zárja ki, azokat, akik uszították mondjuk ellenünk Törökszentmiklóson a cigányságot, akik azt mondták, hogy elsősorban ők cigányok. Teszem hozzá, nagy részt egyébként cigány bűnözőkről beszélünk, de ez mondom, most nagyon messzire vinne, utolsó kérdésre talán röviden ennyi a válaszom. De mi még egyszer, mi a magyarok pártja vagyunk. Nagyon szépen köszönöm Puzsér Robertnek és Toroszkai Lászlónak. Puzsér Robertnek van még erre? Oké. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ez a Harcosok klubja volt a Spirit FM-en, az ATV Facebook oldalán és a Spirit FM YouTube csatornáján. Én Gavra Gábor vagyok, és a szerkesztőtársam pedig Nagy Teodóra. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszonthallásra.